Раздзел 8. Нарэшце яны зрабілі гэта. Яны стаялі ў доўгім мягка асветленым пакоі. Гук у тэлеглядзе быў прыглушаны да ціхага шэпту. Раскошны сіні дыван быў пяшчотны, як аксаміт. У другім канцы пакоя за сталом пад лямпай з зялёным каптуром сядзеў О'Брайен. Абапал яго на стале ляжалі стосы паперы. Ён нават не падняў вачэй, калі слуга увёў Джулію і Уінстона. Сэрца Уінстона калацілася так моцна, што ён баяўся, ці здолее гаварыць. Яны зрабілі гэта, была яго адзіная думка. Было неабачлівым глупствам увогуле прыйсці сюды і ўжо сапраўдным вар'яцтвам з'явіцца ўдваіх. Хоць яны і прыйшлі рознымі дарогамі і сустрэліся толькі каля самых дзвярэй О'Брайена. Нават каб проста хадзіць у гэтых мясцінах, патрабавалася адчайная адвага. І толькі ў рэдкіх выпадках можна было пабачыць, як жывуць члены ўнутранай партыі ці хоць трапіць у квартал, дзе яны жывуць. Уся атмасфера вялізнага дамовага блоку, пышнасць і раскоша ўсяго, што было навокал, нязвычныя пахі добрай ежы і добрага тытуню, бесшумныя і неверагодна хуткія ліфты, што паднімаліся і апускаліся без штуршкоў, слугі ў белых марынарках, што сноўдалі сюды-туды, усё гэта наводзіла на страх. Хоць Уінстан і меў важкую прычыну сюды прыйсці, усё ж на кожным кроку яго мучыў страх, што з-за рога з'явіцца патрульны ў чорнай уніформе, запатрабуе ў яго дакументы і загадае выйсці. Аднак слуга О'Брайена сустрэў іх абаіх без пярэчанняў. Гэта быў нізенькі чарнявы чалавечак, падобны да кітайца, апрануты ў белую марынарку з ромбападобным безуважным тварам. Калідор, па якім ён іх вёў, быў засланы пышным дываном. На сценах былі крэмавыя шпалеры і белая шпалёўка, ўсё блішчала ад чысціні, і гэта таксама дадавала страху. Уінстон не памятаў, ці бачыў ён калі ў жыцці калідор са сценамі, незапэцканымі плямамі ад дотыкаў чалавечых цел. О'Брайен трымаў у руках кавалачак паперы і, здавалася, уважліва яго вывучаў. Яго важкі твар, нахілены так, што былі відны абрысы носа, здаваўся адначасова страшным і інтэлігентным. Секунд 20 ён сядзеў нерухома, пасля падсунуў да сябе мовапіс і прадыктаваў распараджэнне на гібрыдным міністэрскім жаргоне. Пункт 1, коска 5, коска 7, цалкам прыняты, кропка. Прапанова, пункт 6, звыш плюс смешны, блізка, дум злачын. Скасаваць, кропка. Спыніць будаўніцтва, перадмець, плюс поўны разлік, тэхніка, кропка, канец, распарад. Ён паспешна падняўся з крэсла і выйшаў ім насустрач па дыване, што мягка заглушаў яго крокі. Нешта афіцыйнае, здавалася, адляцела ад яго разам з навамоўнымі словамі, але твар у яго быў змрачнейшы, чым звычайна, быццам ён быў незадаволены, што яго патурбавалі. Да страху, якім быў ахоплены Уінстон, цяпер дадалося і нейкае звычайнае замяшанне. Яму здалося цалкам магчымым, што ён зрабіў недарэчную памылку, бо і сапраўды, які ён меў рэальны доказ, што О'Брайен нейкі палітычны змоўшчык. Адзін толькі абмен позіркамі і нязначная двухсэнсоўная заўвага. Ну і яшчэ яго ўласныя патаемныя меркаванні, заснаваныя на даўнім сне. Ён не мог нават спаслацца на тое, што прыйшоў толькі каб узяць слоўнік, бо тады немагчыма было б растлумачыць прысутнасць Джуліі. Калі О'Брайен праходзіў міма тэлегляда, яму ў галаву прыйшла нейкая ідэя. Ён спыніўся, павярнуўся і націснуў кнопку на сцяне. Штосьці рэзка пстрыкнула, голас змоўк. Джулія крыкнула ад здзіўлення. Нягледзячы на свой страх, Уінстон быў так уражаны, што не змаўчаў. «Вы можаце яго выключыць?» – сказаў ён. «Так», – адказаў Брайан. Мы можам яго выключыць. Мы маем такую прывілею. Цяпер ён стаяў перад імі. Яго магутная постаць узвышалася над імі, выраз твару ўсё яшчэ быў непранікальны. Ён чакаў нават з нейкай непрыязнасцю, пакуль Уінстон пачне гаварыць. Але што яму было сказаць? Нават і цяпер цалкам можна было дапусціць, што О'Брайен проста вельмі заняты чалавек, які раздражнёна пытаўся, на што яго патурбавалі. Усе маўчалі. Пасля таго, як быў выключаны тэлегляд, у пакоі запанавала мёртвая ціша. Пакутліва цягнуліся секунды, Уінстон працягваў напружана глядзець у вочы О'Брайену. Раптам змрочны твар памякчэў, на ім прамільгнуў лёгкі цень усмешкі. Сваім характэрным рухам О'Брайен падправіў на носе акуляры. «Ну што, сказаць мне?» «Ці вы самі скажаце?» – запытаўся ён. «Скажу я», – паспешліва прамовіў Уінстон. «Гэтая штука сапраўды выключаная?» «Так, усё выключана. Мы адны. Мы прыйшлі, каб…» Ён спыніўся, упершыню ачушы цьмянасць і невыразнасць сваіх памкненняў. Ён па праўдзе і не ведаў, якой дапамогі чакае ад О'Брайена. І таму яму было цяжка сказаць, чаму ён прыйшоў. Ён працягваў, адчуваючы, што словы яго гучаць напышліва і непераканаўча. «Мы думаем, што існуе нейкая таямнічая падпольная арганізацыя, якая дзейнічае супраць партыі, і што вы да яе належыце. Мы хочам далучыцца да гэтай арганізацыі і працаваць на яе. Мы ворагі партыі. Мы не верым у прынцыпы анхсоцу. Мы думзлачынцы. І яшчэ мы чужаложнікі. Я кажу гэта вам, бо мы хочам аддацца на вашу літасць. Калі вы хочаце, каб мы абвінавацілі сябе іншым чынам, дык мы гатовыя». Уінстон спыніўся і паглядзеў цераз плячо, адчуўшы, што дзверы расчыніліся, і праўда ў пакой, не пастукаўшы, увайшоў жоўтатвары слуга. Уінстон убачыў, што ён нясе паднос з графінам і чаркамі на ім. «Мартін, адзін з нашых», – сказаў безуважна О'Брайен. «Сюды чаркі, Мартін, пастаў іх на круглы столік. Крэсла ўхапае, тады мы можам сесці і гаварыць. Прынясі сабе крэсла, Мартін. Мы будзем гаварыць пра справы. Можаш хвілін на 10 перастаць быць слугой». Чалавечак сеў, уладкаваўся, ямчэй у крэсле, але ўсё ж неяк па прыслужніцку, як у прывілеяваны лёкай. Уінстон разглядаў яго краем вока, і ён зразумеў, што ўсё жыццё гэтага чалавека было тэатрам, і ён баяўся хоць на імгненне выйсці са сваёй ролі. О'Брайен узяў графін за рыльца і наліў у чаркі цёмна-чырвонай вадкасці. Гэты яго рух абудзіў у Інстане цьмяны ўспамін аб нечым, што ён бачыў даўным-даўно на нейкім муры ці рэкламным шчыце. Вялізная бутэлька з неонавых трубак, якая нібыта паднімалася і нахілялася і вылівала змесціва ў шклянку. Калі глядзець зверху, вадкасць здавалася амаль чорнай, але ў графіне яна свяцілася як рубін. Пахла яна кісла-салодка. Ён убачыў, як Джулія ўзяла сваю чарку і са шчырай цікаўнасцю панюхала. «Гэта завецца віном», сказаў О'Брайен з лёгкай усмешкай. «Вы павінны ведаць пра яго з кніжак. На жаль, знешняй партыі яго дастаецца няшмат». Яго твар зноў зрабіўся паважны, і ён падняў чарку. «Я думаю, цяпер самая пара за нешта выпіць. За нашага правадыра Эмануіла Гольдштейна». Уінстон Нецярпліва схапіў чарку, пра віно ён чытаў і даўно пра яго марыў, які прэс пап'е і напалову прыгаданыя панам Чэрнгтонам вершыкі. Віно належала да зніклай рамантычнай мінушны, да даўніны, як ён патаемна яе называў. Чамусьці ён заўсёды думаў, што віно вельмі салодкае, як парэчкавае варэнне, і адразу п'яніць. Цяпер жа, глынуўшы, ён зусім расчараваўся. Пасля ўсіх тых гадоў, калі ён піў толькі джын, ён ужо быў няздатны адчуць смак віна. Ён апусціў на стол пустую чарку. «Дык, значыць, чалавек, які завецца Гольдштейн, сапраўды існуе?» – спытаўся ён. «Так, ён існуе, і ён жывы. Дзе, не ведаю, а падполле?» Арганізацыя? Яна сапраўдная? Ці гэта проста выдумка паліцыі думак? Не, яна сапраўдная. Мы называем яе братэрства. Вы ніколі не даведаецеся пра братэрства нічога, апроч таго, што яно існуе і што вы да яго належыце. Я яшчэ буду пра гэта гаварыць. Ён азірнуў на гадзіннік. Нават для членаў унутранай партыі непажадана выключаць тэлегляд болей чым на паўгадзіны. Вам не варта было прыходзіць удваіх. Ва ўсякім разе адсюль вы пойдзеце паасобку. Вы, таварыш, сказаў ён, кіўнуўшы Джулі, пойдзеце першыя. У нас застаецца каля 20 хвілін. Вы разумееце, што спачатку я мушу задаць вам некалькі пытанняў. Увогуле, што вы гатовыя зрабіць? Усё, на што мы толькі здольныя, адказаў Уінстон. О'Брайен трошкі павярнуўся ў крэсле. Цяпер ён сядзеў тварам да Уінстона. Ён амаль зусім не зважаў на Джулю, лічачы само сабой зразумелым, што Уінстон будзе гаварыць за абаіх. На імгненне ён апусціў павекі. Пасля пачаў ставіць пытанні ціха, безуважна, быццам гэта для яго найзвычайнейшая справа, як нейкі катэхізіс, на большасць пытанняў якога ён ужо ведаў адказы. Ці гатовыя вы ахвяраваць жыццём? Так. Ці гатовыя вы забіваць? Так. Учыняць акты сабатажу, якія могуць пацягнуць за сабою смерць тысяч бязвінных. Так. Здрадзіць сваёй краіне на карысць замежных дзяржаў. Так. Ці гатовыя вы абдурваць, падрабляць дакументы, шантажаваць, баламуціць розум дзецям, распаўсюджваць наркотыкі, заахвочваць прастытуцыю, разносіць венерычныя хваробы, карцей кажучы, рабіць усё, што дэмаралізуе і аслабляе ўладу партыі. Так. Калі б спатрэбілася, напрыклад, заліць твар дзіцяці сернай кіслатой, ці былі б вы гатовыя гэта зрабіць? Так. Ці гатовыя вы страціць вашую асабовасць і прабыць да канца жыцця афіцыянтам або докерам? Так. Ці гатовыя вы скончыць самагубствам, калі б мы загадалі вам гэта зрабіць? Так. Ці гатовыя вы абое разлучыцца і ніколі больш не бачыцца? Не! – крыкнула Джулія. Уінстону здалося, што пакуль ён адказваў, мінула шмат часу. На нейкі момант яму здалося, што яму заняло мову. Язык варушыўся бязгучна, мераючыся вымавіць то адно слова, то другое. Ён так і не ведаў, што адкажа, пакуль не пачуў свой адказ. Не. «Добра, што вы мне пра гэта паведамілі, — сказаў О'Брайен. — Нам неабходна ведаць усё». Ён павярнуўся да Джулі і дадаў трошкі выразней. «Вы разумееце, што нават калі ён застанецца жывы, ён будзе зусім іншай асобай. Мабыць, нам прыйдзецца змяніць яго знешнасць, яго твар, яго рухі, форма рук, колер валасоў, нават голас будуць іншыя. Можа, і вы станеце зусім іншай асобай. Нашы хірургі ўмеюць рабіць людзей абсалютна непазнавальнымі, і часам гэта патрэбна. Часам нам прыходзіцца адняць руку ці нагу. Уінстан яшчэ раз кратком зірнуў на мангольскі твар Марціна. На ім не было відаць ніякіх слядоў аперацыі. Джулія трошкі збялела, і на яе твары выразней азначыліся рабацінкі, аднак яна адважна глядзела ў вочы О'Брайену. Яна нешта шапнула, і гэта прагучала як згода. Добра. Значыць, дамовіліся. На стале ляжала срэбная скрынка з цыгарэтамі. О'Брайен безуважна падсунуў скрынку да іх. Ён сам узяў адну цыгарэту, устаў і пачаў павольна хадзіць па пакоі, быццам ходзячы, яму лепей думалася. Цыгарэты былі выдатныя, вельмі тоўстыя і добра набітыя. У нязвыкла шаўкавістай паперы О'Брайен зноў паглядзеў на гадзіннік. «Вам было б лепей зноў вярнуцца на кухню, Марцін», – сказаў ён. Праз чвэрць гадзіны я ўключу тэлегляд. Але першым пайсці запомніце добра твары гэтых таварышаў. Вы іх яшчэ ўбачыце. А я ўжо? Напэўна, не. Чалавечак слізгануў позіркам па іх тварах, зусім гэтак сама, як і тады, калі яны ўвайшлі ў дом. У яго паводзінах не было ані следу прыязнасці. Ён адбіваў у сваёй памяці іх знешнасць, не выяўляючы да іх, здаецца, ніякае цікаўнасці. Уінстан падумаў, што штучны твар, мабыць, не можа мяняць свайго выразу. Не сказаўшы ні слова і не развітаўшыся, Марцін пайшоў, бязгучна зачыніўшы за сабою дзверы. О'Брайен хадзіў сюды-туды па пакоі, засунуўшы адну руку ў кішэню свайго чорнага камбінезона, трымаючы ў другой цыгарэту. «Вы разумееце, – сказаў ён, – што вы будзеце змагацца ў цемры? Вы заўсёды будзеце ў цемры. Вы будзеце атрымліваць загады і выконваць іх, не ведаючы на што. Пазней я перадам вам кнігу, адкуль вы даведаецеся пра сапраўдную сутнасць грамадства, у якім мы жывём, і пра то, як мы яго разбурым. Калі вы прачытаеце гэтую кнігу, вы станеце сапраўднымі членамі братэрства, але апроч галоўных мэтаў, за якія мы змагаемся, і непасрэдных задач бягучага моманту, вы ніколі нічога не будзеце ведаць. Я кажу вам, што братэрства існуе, але я не магу вам сказаць, налічвае яно сотню членаў ці 10 мільёнаў. З таго, што вы асабіста будзеце ведаць, вы ніколі не зможаце сказаць, ці налічвае яно хоць бы тузіна членаў. Вы будзеце кантактаваць з трыма ці чатырма асобамі, якія час ад часу будуць мяняцца ў меру таго, як яны будуць знікаць. Я першы, з кім вы скантактаваліся, і таму сувязь паміж намі захаваецца. Загады вы будзеце атрымліваць ад мяне. Калі мы палічым патрэбным з вамі звязацца, мы паведамім вам праз Марціна. Калі вас урэшце схопяць, вы прызнайцеся. Гэта непазбежна. Але апроч уласных учынкаў вам мала пра што будзе прызнавацца. Вы зможаце выдаць толькі жменьку людзей без асаблівай важнасці, і, можа, вы нават мяне не выдасце. Да таго часу мяне ўжо, можа, і не будзе, або я стану іншай асобай з іншым тварам. Ён працягваў хадзіць па мяккім дыване, нягледзячы на яго мажнасць, рухі ў яго былі надзіва зграбныя. Гэта выяўлялася нават у тым, як ён засоўваў руку ў кішэню або трымаў цыгарэту. У ім адчувалася не толькі сіла, але і ўпэўненасць у сабе, і разуменне, і трохі іроніі. Але які б суровы ён не быў, у ім не было нічога ад фанатычнай заўзятасці. Калі ён гаварыў пра забойствы, самагубства, венерычныя хваробы, ампутацыю членаў і пластычныя аперацыі, у ягоным голасе чулася лёгкая з'едлівасць. «Гэта непазбежна», – гучала ў ягоным голасе. Мы мусім гэта рабіць, не вагаючыся. Але калі жыццё зноў будзе людскае, нам не прыйдзецца болей гэтага рабіць. Уінстона агарнула хваля захаплення, амаль што пабожлівай пакорнасці перад О'Брайенам. На нейкі момант ён забыўся нават пра таямнічую постаць Гольдштейна. Гледзячы на магутныя плечы О'Брайена і яго грубы твар, цяжкі, але такі інтэлігентны, немагчыма было ўявіць сабе, што нехта можа яго адолець. Не было такой хітрасці, што была б яму не пад сілу. Не было такой небяспекі, якую б ён не прадбачыў. Здавалася, што нават Джулія ўражаная. Цыгарэта выпала ў яе з рота, яна ўважліва слухала. О'Брайен працягваў. Вы, напэўна, чулі розныя пагалоскі пра існаванне братэрства. Напэўна, вы склалі нейкае сваё ўяўленне пра яго. Вы, мабыць, уяўляеце сабе магутны падпольны свет змоўшчыкаў, што патаемна збіраецца ў скляпах, што крэмзаюць надпісы на сценах і пазнаюць адзін аднаго з пароля або з адмысловага знаку рукой. Нічога гэткага няма. Члены братэрства не маюць ніякай магчымасці пазнаць адзін аднаго, і кожны асобны член ведае асабіста толькі некалькі іншых. Нават калі б сам Гольдштейн трапіў у рукі паліцыі думак, ён не мог бы даць ёй поўнага спісу членаў або такую інфармацыю, што дазволіла б гэты спіс скласці. Такога спісу не існуе. Братэрства не можа быць знішчана, бо яно не ёсць арганізацыя ў звычайным разуменні. Нічога не злучае яго членаў, апроч незнішчальнай ідэі. У вас ніколі не будзе ніякай іншай падтрымкі апроч гэтай ідэі. Вы ніколі не зможаце разлічваць ні на сяброў, ні на нечую дапамогу. Калі вас схопяць, вам ніхто не дапаможа. Мы ніколі не дапамагаем нашым членам. Калі нам любой цаною неабходна змусіць некага маўчаць, дык найбольшае, што мы можам, гэта патаемна перадаць яму ў камеру лязо. Вы мусіце прызвычаіцца жыць без надзеі і без бачных вынікаў змагання. Нейкі час вы будзеце працаваць на нас, пасля вас схопяць, вы прызнаецеся і тады памраце. Вось адзіныя вынікі, што вы здолееце ўбачыць. Няма ніякай магчымасці, каб за наша жыццё адбыліся нейкія заўважныя змены, мы мёртвыя. Адзінае наша сапраўднае жыццё ў будучыні. І мы паўдзельнічаем у ім, як жмень капылу ці груда з парахнелых костак. Але як далёка ад нас гэтая будучыня, ніхто не ведае. Можа, праз 1000 гадоў. Цяпер жа мы можам толькі павольна, крок за крокам, пашыраць абсягі здаровага розуму. Мы не можам дзейнічаць супольна, мы можам толькі перадаваць нашы веды ад чалавека да чалавека, ад пакалення да пакалення. Пакуль існуе паліцыя думак, у нас няма іншага шляху. Ён спыніўся і трэці раз глянуў на гадзіннік. «Вам уже трэба ісці, таварыш», – сказаў ён Джулі. «Пачакайце, яшчэ засталося цэлага паўграфіна». Ён наліў віно ў чаркі, падняўшы сваю заножку, папытаўся ўсё з той жа іроніяй у голасе. «За што мы гэтым разам вып'ем? За крушэнне паліцыі думак? За смерць вялікага брата? За чалавецтва? За будучыню? За мінушчыну», – адказаў Уінстон. «Мінушчына важнейшая», – паважна згадзіўся О'Брайен. Яны выпілі, і праз хвіліну Джулія паднялася, каб ісці. О'Брайен дастаў з шафкі маленькі пачак, падаў Джуліі белую таблетку і загадаў пакласці яе на язык. «Трэба сцерагчыся», – сказаў ён, каб не пахла віном, «бо ліфтёры могуць быць занадта пільныя». Як толькі дзверы за Джуліяй зачыніліся, О'Брайен, здавалася, забыўся пра яе існаванне. Ён яшчэ трохі пахадзіў па пакоі, пасля спыніўся. трэба пагаварыць яшчэ пра некаторыя дэталі, сказаў ён. Я думаю, у вас ёсць нейкае сховішча. Уінстан расказаў пра пакойчык над крамай пана Чэрнгтона. Пакуль што гэтага дастаткова. Пазней мы знойдзем вам што-небудзь іншае. Вельмі важна часта мяняць сваё сховішча. А пакуль што я перадам вам адзін асобнік кнігі. Нават у Брайан заўважыў Уінстан, вымаўляў гэтае слова так, нібы яно напісана курсівам. Я маю на ўвазе кнігу Гольдштейна. Можа, прыйдзецца пачакаць пару дзён, першым я яе здабуду. Асобнікаў няшмат, як вы, можа, здагадваецеся. Паліцыя думак палюе на іх і знішчае амаль гэтаксама хутка, як мы паспяваем іх выдаваць, але гэта мала, што ёй дае. Кніга гэтая незнішчальная. Калі б быў знішчаны нават апошні асобнік, мы б аднавілі яе з памяці амаль даслоўна. Ці носіце вы з сабой на працу партфель? Звычайна нашу. Які ён? Чорны, вельмі стары, з двума раменчыкамі. Чорны, два раменчыкі, вельмі стары, добра. Недзе днямі, не магу сказаць дакладна даты, у адной з вашых звычайных ранішніх інструкцый будзе памылка друку, і вы запросіце паўтору. На другі дзень вы прыйдзеце на працу без партфеля. У нейкую хвіліну на вуліцы нейкі чалавек дакранецца да вашай рукі і скажа: «Здаецца, вы згубілі партфель». У партфелі, што ён вам дасць, будзе ляжаць Гольдштейнава кніга. Верніце кнігу праз два тыдні. Нейкі час яны маўчалі. «Застаецца яшчэ дзве хвіліны, першым вы мусіце пайсці», – сказаў Брайан. «Мы яшчэ ўбачымся, калі толькі ўбачымся». Уінстан паглядзеў на яго. «Там, дзе няма цемры», – няўпэўнена вымавіў ён. Брайан кіўнуў без ніякага здзіўлення. «Там, дзе не будзе болей цемры», – паўтарыў ён, быццам зразумеўшы намёк. «Можа, вы яшчэ што хочаце сказаць, першым пойдзеце? Перадаць вестку? Пра нешта запытацца?» Уінстан задумаўся, здавалася, у яго не было болей пытанняў. Не хацелася яму гаварыць і агульныя напышлівыя фразы, замест таго, што непасрэдна звязана з Обрайанам ці братэрствам, у яго ў думках паўстала няясная карціна, дзе быў убогі пакойчык, у якім правяла апошнія дні яго маці, іх сховішча над крамай пана Чэрнгтона. І шкляное прэс-пап'е, і старая гравюра ў рамцы з ружовага дрэва, і ён спытаўся на ўдачу: «Ці не даводзілася вам чуць калі-небудзь стары вершык?» А ён пачынаўся так: «Апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў святога Клімана». Брайан зноў кіўнуў. З паважнаю знёсласцю ён дапоўніў страфу: «Апельсіны, лімоны, бананы б'юць званы ў святога Клімана. Ты тры фартынгі даць мне павінны, б'юць званы ў святога Марціна. Ці заплоціш ты мне ў нядзелю?» Загудзелі званы ў старым Бейлі. «Заплачу, калі буду багаты». Звону ў шордычы. Звоніць заўзят. «Вы ведаеце апошні радок?» — уразіўся Уінстан. «Так, я ведаю апошні радок. А цяпер, я думаю, вам трэба ісці. Пачакайце, дазвольце мне даць і вам адну таблетку». Уінстан падняўся, Брайан падаў яму руку і сціснуў Уінстанову так, што аж косці хруснулі. Каля дзвярэй Уінстан азірнуўся, але Брайан, здавалася, ужо выкрасліў яго са сваёй памяці. Ён чакаў, трымаючы руку на кнопцы ўключэння тэлегляда. За ім у канцы пакоя Уінстан бачыў стол, лямпу з зялёным каптуром, мовапіс, запоўненыя паперкамі драцяныя кошыкі. «Справа зроблена. Праз 30 секунд», – падумаў ён. Брайан зноў возьмецца за перапыненую важную партыйную працу.